راز په دې بل کې د قلای زمان خان څخه میواجان د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې دا درې دېرش واره الحمدلله ویل او سبحان الله او الله اکبر ویل څومره اجر لري؟ حضراتو، دا حدیث مقدس دی چې هر کله مو لمونځ وکړي او که تر لمانځه وروسته فرضن سنت امواله که ماپښین و ماخوستن و مثلا ماښام، بیا به هغه سنت هم وکړي متصل د فرضو سره، ځکه دغه سنن دا تکمله ده، دې فریضې بولي، هغه فرض په کامل کېږي. نو تر دغه وروسته حدیث مقدس فرمایي د حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام د ده ارشاد فرموده ده چې سبحان الله درو دېرش واره، الحمد لله درو دېرش واره، الله اکبر دا به څلور دېرش واره وایست. دا مجموعه سل جن جوړېږي تر یوه لمانځه وروسته دغه سل واره ذکر دغه مؤمن مسلمان ادا کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن پاک فرمایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یوه حسنه، یو نیک عمل چې وکړي الله پاک لس چند ثواب لس مثل ثواب دی. نو دغه سل هر یو په لس په سل کې چې ضرب کړي دی زر. حضراتو، بیا نو دغه رنګه بل مزدي هغه بل مزدي هغه بل مزدي پنځه زره واره د شوارو دا تقریبا جن جوړېږي. هکذا چې تاسو بدېږئ هم دغه مثلا اوراد او دغه وظیفه دغه ذکر دا تاسو وکړي دا تاسو ادا کړي او دا چې پر ګوتو باندې شمېري حضراتو ثواب یې ډېر دی تر هغه چې پر تسپو باندې شمېري. دا دو دېرش واره عدد، یا مثلا هغه بل درو دېرش یا هغه څلور دېرش الله اکبر، دا پر دې ګوتو باندې شمېرل ثواب یې زیات دی تر هغه چې پر تسپو باندې شمېري حضرات. فعلت دې چې علیه السلام مبارک ارشاد فرمایي چې تاسو دغه ورد او دغه ذکر پر دا ګوتو باندې کوئ، فإنهن مستنطقات، یقینا د دغه ګوتو بیا سوال کېږي، د دې څه طلب د نطق کېږي، طلب د خبرو کېږي. نو بیا چې په دغه ګوتو باندې تا دغه اذکار شمېرلي، بیا به و تا ته په آخرت کې دا ګواهان وي او د دې لاسو هغه سوال و جواب د هغه څه به دې الله خلاص کړي، یا به آسانه او مخفف وګرځي. والسلام.